मति शब्द का रूप चल रहा है, मति है, ह्रस्व इकारांत है, स्त्रीलिंग वाला शब्द है। तृतीया के एक वचन तक तो कोई विशेष कार्य नहीं है, रूप चलाना है सीधे सीधे, मति दंसु रुत विसर्ग हो जाएगा, मति ही मति प्रत्येक पुरुषों में हरी जैसे ही चलेगा। मतयः जसी चगुण मतिम अमिपुर से पूर्व मती प्रत्येक पुरुषवर्ण और मती ही, इतना ही फर्क होगा। वह हरीन बनाया था हमने पुल्लिंग होने से, यहां स्त्रीलिंग होने से सकार को नकार नहीं होगा, रुत विसर्ग हो जाएगा। मती ही इसका रूप दिया है, इसलिए पुस्तक में मती ही द्वितीय का बहुवचन का रूप दिया है आपके पुस्तक में मती ही। तृतीय में मत्या, क्योंकि अंग को ना आदेश नहीं होगा ना, अंगो ना अस्त्रियांग, जी संज्ञा कर भी लोगे तो भी इसको ना आदेश नहीं होगा, क्योंकि अंगो ना अस्त्रियांग का स्त्रीलिंग में नहीं होना है, अतएव मत्या इको एंच से यण होगा मत्या। मति ही मती मतयः मतिम मती मती ही मत्या मतिभ्याम मतिभिः, ध्यान विश्व कोई कार्य नहीं मिलाना है, भीष्म सकार उत्तर कर देना है, तो मति मत्या मतिभ्याम मतिभिः, ये रूप हो गया। अब चतुर्थी का एक वचन, गिद्ध वचनों में विशेष कार्य है मति धन ये, ये का बच गया ए, मति धन ए लशक से ककार के गकार की संज्ञा तसलोप असलोप हो गया मति धन ए, इसमें इकोएंच से यण प्राप्त है, उसे बात करके केवल घी संज्ञा होकर के गैर निष्गुण हो सकता था, केवल वो भी होना ही है, बात नहीं रहे हम, इसीलिए घी संज्ञा भी होगी उसके साथ गुण भी होगा घेरंगति से एक पक्ष में, लेकिन वर्तमान में सीधा वो करेंगे नहीं, उसको रोक करके पहले नदी संज्ञा करना, इसलिए कहते देखो हमें क्या करना पड़ेगा, शेषोभ्यर्थि की सहायता से कौन आया था गेरंगिति, गेरंगिति सूत्र आया उसे रुक करके अवरुद्ध बाधित नहीं बोलेंगे, तम अवरुद्ध ये भाषाओं की संस्कृत में जो बोलते हैं तम अवरुद्ध उसे रोक के, तम बाध्य या तम बाधित्वा ऐसा नहीं बोला जाएगा, किंतु कहेंगे हम तम अवरुद्ध गिति ह्रस्वश्च, निधि ह्रस्वश्च, निधि सप्तमी का एक वचन, ह्रस्व प्रथमा का एक वचन और च अव्य है, तीन पदों वाला यह सूत्र है। लिंग वंग स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगौ ईदूतौ ह्रस्वौ च यही वर्णो वर्णौ स्त्रियां वान संज्ञोस्तौ गिति, बहुत लंबी वृत्ति है। लिंग वंग स्थानौ एक सूत्र है, इससे पहले नेंग वंग स्थानावस्त्री वो आगे आप पढ़ेंगे उस सूत्र को भी, उसकी सारी अनुवृत्तियां होती है न को छोड़ के। यंग उवंग यह आदेश की प्राप्ति है, ऐसा जो दीर्घकारांत और दीर्घकारांत शब्द को लेना, लेकिन जिनका बाध किस हो नहीं रहा है, यंग वंग प्राप्त हो लेकिन बाधित ना हो, उस अवस्था में सूत्र लगता है। ये प्राप्त होकर बाध हो गया, जैसे पहले हुआ था से प्राप्त हुआ एरणिका से पुरुष उसको बाध हो गया, इसी पर उकारांत में प्राप्त हुई तो उसको बाध्य गौण ओसुपी है ना। जब जिन शब्दों में इस प्रकार से बाध हो रहा हो ऐसे शब्दों में सूत्र लागू नहीं होगा, ये उन शब्दों में ही ले जाएंगे सूत्र को जिन शब्दों में यंग वंग दर्शन की संभावना है, प्राप्ति है किंतु बाध नहीं है, इसलिए शब्द क्या है यंग वंग स्थानों, यंग स्थानावस्त्री सूत्र में स्थानव शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। यंग वंग की स्थिति है, अर्थात क्या बात नहीं हुआ है। सूत्र में पाणिनि ने जो स्थान शब्द प्रयोग किया यही ज्ञापन कर रहा है कि यंग वंग का किसी भी सूत्र से बाध नहीं हो रहा हो, उस अवस्था में सूत्र लगाना है। यंग वंग स्थानौ ऐसा शब्दों में से एक शब्द है स्त्री शब्द, वहां भी यह सूत्र जा सकता है विकल्प से निधि संज्ञा करने को। इसे स्त्री शब्द भिन्नौ, स्त्री शब्द से भिन्न जो इकारांत उकारांत उनको लेना। नित्य स्त्रीलिंगो, जो नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्द है, ईद ऊतौ दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत, इनके अलावा ह्रस्वौ च इवर्णो वर्णौ स्त्रियां प्रयुक्तौ, जो ह्रस्व इवर्णांत है और वर्णांत है यदि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो तो वा नदी संज्ञो स्थ विकल्प संघ नदी संज्ञा होगी। कहा गीति गिद वचनों में ही, गिद वचन आप मती धन यहां पर आया हुआ है एक, ये भी अजादी प्रत्यय है, ये भी अजादी प्रत्यय होने के नाते ये क्या है अजादी है ना, अजादी प्रत्यय है। अच्छा आदि में जिनका उस प्रत्यय को हम अजादी प्रत्यय कहते हैं, तो अजादी प्रत्यय में तो होता है ना वो अचिष्ट धातु तो ब्लोरिंग इंगों का होता है आजादी प्रत्यय कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि रस्विकार वाला मामला है। वो प्रश्न कहां उठेगा दीर्घिकारों में ही देखना पड़ता है। यंग वंग स्थान स्त्री शब्द इतना हिस्सा वर्तमान का नहीं है क्योंकि वर्तमान में कौन है ह्रस्वौच इवर्णो वर्णो ह्रस्व इवर्णांत है। इसको क्या कर दिया आपने नदी संज्ञा विकल्प कर दिया, कब गिद्वचनों के पर नदी संज्ञा विकल्प होने से क्या होता है आण नद्याः आत अगम होगा ना, आण नद्याः सूत्र लगेगा, इसलिए गीति रस्वस्थ सूत्र ने विकल्प से जब नदी संज्ञा किया तो सूत्र लगा कौन आण नद्याः आत अगम हो गया, मति धन आ और ए आतश्च से वृद्धि होगा मति धन आई, ठीक फिर इकोयन ची से यण हो गया मत, यही एक पक्ष बन गया नदी संज्ञा पक्ष में मत, नदी संज्ञा भावे लाना पड़ेगा शेषोभ्यसगी से घी संज्ञा घेरंगी से गुण हो जाएगा, तो शेषोभ्यस की और घेरंगी की गुण लग गया, ठीक मते धन ए हो गया है ना। ए चौ वाया व अपने सहायक सूत्रों के साथ, सभी यहां सहायक सूत्रों में नहीं बोल रहा हूं उसमें समझ लेना, ठीक मते मत्यै मतये दोरो आठ अगम किया आपने तो आद्यंत टकितो वहां लगेगा, ठीक है ना आठ है ना तित्य आद्यंतो टकितो की सहायता से प्रत्यय को आगम हो गया, और आठ से जब लगाया तो वृद्धिराधैच तब सत्कार से स्थानांतर तमः तीनों की सहायता से आठ से वृद्धि करेगा, ठीक फिर गुण जब करेंगे हम शेषज्ञ से गुण की सहायक कौन है अधिन गुण तब लगाया इसका सहायक है यथासंख्य मनोदेश समानाम। इन सूत्रों को बार बार अभी तक बहुत बार बोल चुके हैं आप लोगों को समालम हो गया है, इस विधि सूत्रों को बोल रहा मत्यई मतये मतिभ्या मतिभ्यः पंचमे मत्याः मतेः मत्याः मतेः जसी गसोश्च वा लगता है विशेष गिरंगिति गसी गसोश्च मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः षष्ठी में मत्याः मतेः मत्यो मतीना मतीना नहीं कि नहीं एक ही होगा क्योंकि वहां भी विकल्प वगैरह कुछ है ना, सीधा सीधा हस्वांत है रसन अध्यापो लुट नामी से दीर्घ मतीना के रूप बन जाएगा। और सप्तमी का एक वचन में विकल्प करने के लिए सूत्र ला रहे हैं, पूर्व सूत्र से निसंज्ञ विकल्प इसमें नहीं हो सकता, सप्तमी वचन गिद वचन है, गिद तो ही है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि गेराम नद्याम निप्य आ जाता, उससे हम निसंज्ञ करते हैं तो क्या होगा, निसंज्ञ तो वही करेगा, गिद रसा निसंज्ञ विकल्प करेगा, तो उस समय क्या होगा गेराम नद्याम निप्य से आम आयुषाने को जब प्राप्त होता है तब औच सूत्र आएगा। इदुद्याम पर सिंगेर औत्स्या पढ़ा था ना आपने, इदुद्याम पर सिंगेर औत्स्या, वो औत आकर के कहेगा नहीं नहीं अवकार कर दो, उसे बांधने के लिए सूत्र बनाना पड़ा इदुद्याम। इदुद्याम इदुद्याम पंचमी का द्विवचन, पंचमी का द्विवचन, इसलिए क्रम ऐसा रहेगा यहां मतीधन गी, गी का बच गया ई, मतीधन ई, एक को एंड चिपका तो दूसरा बाद रहा था आकाश और नहीं गहा, उसे बाद कर शेषो गैस की घी संज्ञा होते हुए गेरंगिति नहीं लगेगा, प्राप्त था गेरंगिति वो भी लिख सकते हैं गेरंगिति प्राप्त, इसे भी बाद कर कौन लग रहा था अच्छा गे है कि नहीं, तम अवरुद्ध उसे रुक करके गिदी रसोच ने क्या किया नदी संज्ञा विकल्प कर दिया, मेरा ग्रम से प्राप्त था उसे बाधे आकाश और दीर्घ ने उसको बाध करके अपने शिष्य की घी संज्ञा करने जा रहे हैं, करके आपने गिरंगी लगा रहे थे गीत गाने से गुण करना, उसको बाध दिया था अच्छज्ञ ने, यानी अच्छज्ञ जब आने लगता है तो हम अवरुद्ध उसे रोक करके गिदी रसोच अपने सूत्र आज पड़ा है, इसे क्या करेंगे हम नदी संज्ञा विकल्प से करेंगे, नदी संज्ञा पक्ष में क्या क्या हो रहा है वो देखने लायक। निज संज्ञा पक्ष में गेरा नद्याम निभ्य प्राप्त हुआ, गी को देखते ही गेरा नद्याम निभ्य आया, उसे बाध देता है विशेष सूत्र औत जो रस विकारांत तो नहीं करता, इदुद्याम उत्तर संज्ञ रौत ठीक, उसे भी बाध करके अब सूत्र ला रहे हैं आप इदुद्याम, एक क्रम यहां का समझना, प्रस्ताव अपवाद अनंतरान विधि बाद अंत्य, पूर्व में से जो अपवाद सूत्र होते हैं वो अनंत विधियों को बाधते हैं, ये समान विषय हो गया ना, ये भी इधन तुदन से नृसंगी का अभ्याम पर से गेराम से आप वो गेराम नद्याम भी पर नद्यंतों से घी को आम कर रहा है, दोनों समान विषय को हो गया, अपवाद करेगा अतः सूत्र के द्वारा विधान करना अति आवश्यक हो गया है कि आम को बाध रहा था ना औत ने, आम को बाध रहा है औत, अवकार करने बोल रहा था उसे भी बाध रहा है, हमें आम करना है, इसलिए हमने सूत्र विशेष बनाकर अपवाद सूत्र बनाया बीच में रख दिया, 116 है ग्यारह नद्याम निभ्या, इदुद्याम 117 है और अच्छा औत जो सूत्र 118 है, 116 117 118 छठे अध्याय सातवें अध्याय तीसरे पाद, जहां निसंज्ञा नहीं वहां काम करेगा ना, तो क्या फर्क पड़ता है, कारण आएगा वो जरूरत हो या ना हो तो आएगा, अपने जगह मिल रहा है उसको करने का काम मिल रहा है ना, जैसे आदगुण आ रहा है ऋचि के स्थल में भी तो आएगा ही, वो क्यों नहीं आएगा, वो अपना क्षेत्र अच्छे एच में अच्छे में है या नहीं तो आएगा, तभी तो अपवाद करोगे, नहीं तो अपवाद का मामला ही कहां रह गया, वो आता है तो उसको बाधते हैं, तभी तो अपवाद सूत्र का महिमा है। इदुद्व्याम नदीसंजकाभ्याम परसंज्ञेराम स्यात्, इदंत और उदंत से पर में जो नदीसंजक शब्द इदंत और उदंत उनसे पर में गी को आम ही होगा, प्राप्त औत को बाध दिया, ये जो प्राप्त होता औत उसको बाध के वापस उसने आम कराया, पहले आम हो रहा था आम को रोक दिया औत ने, उससे भी बात करके इसने आम वापस करा दिया, इसलिए गी को क्या हो गया आम मती धन आम हो गया। अब यहां पर बोलेंगे रसम विद्या नुट से नुट भी प्राप्त है, आण्ड्या से आठ भी प्राप्त है। कौन करोगे? आण्ड्या से आठ होगा, है या नहीं? विप्रषदे यद बायतम तद बायतम एव विप्रषद सकृत गौ विप्रषदे यद बायतम तद बायतम एव नियम है। विप्रषद के द्वारा जो परम सूत्र आण्ड्या लगाया आपने, इसलिए ह्रस्वनद्या पुनुट आया, उसे बाद करके आपने आण्ड्या लगा दिया, आठ हो गया मती धन आ और आम, आठ से वृद्धि होगी तो मती धन आम। एक और एंड चलौट आता है, हियन कर देता है, रूप बना मत्याम आठ आठ आगम करेंगे ना गिद्ध वचन के पढ़ते हुए, नैतिक संज्ञा का फल यही आठ आगम गिद्ध वचन, इसलिए हसन अध्या नुट प्राप्त था, नुट को बाद करके आपने आण अध्या लगा दी, आठ आगम हो गया। तो दोबारा आम अवस्था में दोबारा हसन अध्या पर जो नुट लौटता है, कहते अब तो मैं कर लूं, तुम तो करके चले गए आण अध्या, आठ आगम करके जा चुका है, दोबारा आएगा तब वो परिभाषा लगाएंगे। एक लक्ष्य सक्र दाओ विप्रषद यद बायतम तद बाधितमेव, इसलिए वो चला गया। तो दोबारा अपने आठ से वृद्धि करने के बाद आया तो चला गया, फिर को एंच से यण हो गया, मत्याम रूप बन गया, न संज्ञा भाव पक्ष है एक काम हो गया, अच्छे घी संज्ञा होकर के हरि का जैसे हरव बनाता ना, इकार को अकार और नी को अवकार आदेश, वृद्धि रही से वृद्धि मतौ ये रूप बन जाएगा, मत्याम मतौ मत्यो मतीशु हे मते हे मती हे मतया। इसलिए अगर करें स्वयं यहां पर देखिए शेषम हरिवत, जिन विशेष रूपों को उन्होंने दिखाया है इनके अलावा जो बचा रूप है वो हरि के समान चलाना। एवं बुद्ध्याद्य बुद्धि इतने जो ह्रस्विकार जितने भी हैं उनका भी इसी प्रकार रूप चलाना है, चलाइए रूप मति ही मती मतयः मतिम मती मती मत्या मतिभ्याम मतिभिः मत्या मत्यै मतये मतिभ्याम मतिभ्यः मत्याः मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः मत्याः मतेः मत्योः मतीनां मत्याम मतौ मत्योः मतीशु हे मते हे मती हे मतयः। एवं बुद्ध्यादयः, इसी प्रकार बुद्धि का रूप चलाना, बुद्धि ही बुद्धि बुद्धयः बुद्धिम बुद्धि बुद्धि ही बुद्ध्या बुद्धिभ्याम बुद्धिभिः बुद्धिषु हे बुद्धे हे बुद्धयः। महात्मा का तो भोजनम गुरु दुर्बुद्धे संबोधन है, हे दुर्बुद्धि भोजन कर लो दोबारा मिलेगा नहीं। परानम दुर्लभम लोके ऐसा बोलता था। कभी भी है महात्मा परमात्मा के संग हसी आता था, ऐसे ऐसे लोग हैं क्या बता। इस प्रकार से ह्रस्विकारांत का रूप जब चल रहा है, एक और ह्रस्विकारांत लाते हैं त्री, त्री या संख्यावाचक रूप अपने पुलिंग में चलाया है, आप नित्य बहुवचनांत होता ही है उसको स्त्रीलिंग में भी चलाएंगे, त्री शब्द का स्त्रीलिंग में रूप वह क्या बनाए थे आप, त्रयः त्रीन त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु, ये बना था ना, तो आप यहाँ स्त्रीलिंग में रूप बनाएंगे। देखिए स्त्री चतुर स्त्रियाम तीसरी चतुश्री, स्त्री चतुर स्त्रियाम तीसरी चतुश्री में स्त्री चतुर षष्ठी का द्विवचन, स्त्रियाम सप्तमी का एक वचन, तीसरी चतुश्री प्रथमा का द्विवचन। विभक्ति लुक हो गया तीसरी चतुश्री का द्विवचन का विभक्ति, त्री चतुर स्त्रियाम तीसरी चतुश्री, त्रिलिंगयो रेतयो रेतोस्तो विभक्तो, स्त्रीलिंगयो रेतयो स्त्रीलिंग में प्रयोग जो त्रिशब्द और चतुर मने चार, त्रि मने तीन संख्यावाचक शब्द है, चतुर मने रेफांत है, चतुर आकारांत नहीं है, चतुर नहीं है, चतुर दोनों में अंतर है, अर्थ में बहुत आकाश पाताल का फर्क हो जाएगा। चतुर शब्द रेफांत इसका अर्थ है चार, इसका अर्थ है तीन, और चतुर अदंत कर दोगे तो चालाक अदंत राम रूप चल गया, चतुर चतुर चतुराह, ये हलंत है ये अदंत है, अर्थ बहुत अंतर है। हलंत संख्यावाचक है, अदंत जो है बदमाश का नाम है। चतुर तो बदमाश होते आजकल, तो चतुरा, इसलिए अंतर को समझिए, हलंत संख्यावाचक हम ले रहे हैं, त्री चतुरोह स्त्रीलिंगयो रेतयो, त्री को क्या आदेश होगा तीसरी, और चतुर को चतुश्री, ऋकारांत आदेश हो जाएगा। त्री जो इदंत है इस इदंत को रकारांत आदेश कर रहा हूं तीसरी, और चतुर या हलंत जो है इसको भी ऋकारांत आदेश होगा चतुश्री, त्री को तीसरी चतुर को चतुस्त्री, जब त्री और चतुर शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे तब नित्य बहुवचनांत होने से त्रिधन जस इस अवस्था में आप सूत्र में सब लगा रहे, त्रिधन जस जस का बच गया अस, त्रिधन अस, त्री को आदेश हो गया तीसरी, तीसरी धन प्राप्त क्या बता सकते हैं, ये कोई प्राप्त था उसे बाद कौन प्राप्त था, जसीचा गुण प्राप्त था उसे भी बाद करके आपने लगा दिया, कौन सूत्र त्रि चतुर, त्रि चतुर लगा दिया, तीसरी जनास हो गया, स्थिति में दो बार इको एंची और गुण प्राप्त हो जाएगा, रिको एंड करने को बोलेगा इको एंची, उसे बाद का फिर री को ही गुण करने बोलेगा जसीचा, है तो अच्छा गुण करा कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए प्राप्त होता है दोबारा इको एंची, उसे बाद दिया जसीचा गुण, उसे बाद कर आप सूत्र लगाएंगे, अभी सूत्र आ रहा है अची रितः, अची रितः, अची सप्तमी का एक वचन, र प्रथमा का एक वचन, अरितः षष्ठी का एक वचन, वो भी जैसे को भी बात करके आवृतों की सर्वनाम स्थान लगा प्राप्त था, वो भी प्राप्ति में ही आएगा, ऋतोंगी सर्वनाम स्थान उसे भी बात करके आप लगाएंगे अच्छी रिता, एक और प्राप्ति है ऋतोंगी सर्वनाम, तीसरी चतुश्री एति और ऋकार रेफादेश दची, अब आ रहा है ना गुण दीर्घुत्वा नाम अपवाद बोल रहे हैं, दे रहे हैं ना, इसलिए आपको अपवाद सूत्र है, अपवाद सूत्र सबको पा देता है, पूर्व पर से कोई मतलब नहीं, अपा तो अत्यंत बलवान, पूर्व पर उत्तरोत्तर पूर्व पर अंतरंग, पूर्व पर नित्य अंतरंग होता है उपवाद रंग उत्तरोत्तरंग बलिया, पूर्व की अपेक्षा से पर की अपेक्षा से नित्य, नित्य की अपेक्षा से अंतरंग, अंतरंग की अपेक्षा से अपवाद सबसे बलवान होगा, यह अपवाद और अपवाद का लक्षण बता दे दो है, एक तो निर्विकाश उधर अपवाद होता है ना, और दूसरा येन प्राप्ति तस्य अपवाद, आत्यंतिक प्राप्ति होने पर जो आरंभ होता है तब भी उसका अपवाद कहेंगे, यह आत्यंतिक प्राप्ति इसलिए उसका अपवाद कर रहा है। किन किन को अपवाद कर रहा है? श्रमिक रहे गुण का अपवाद करता है, दीर्घ का भी अपवाद करता है, और यदि पंचमी का एक वचन में समास करके प्रयोग करके तो एक वचन में होने ऋतवुत उसको भी अपवाद करता है। गुण दीर्घ उत्वा नाम अपवाद सबका अपवाद, गुण प्राप्त है ऋदंगी सर्वनाम स्थानियों से, दीर्घ प्राप्त है प्रथम यो पूर्व सवर्ण सूत्र से, और उत्व प्राप्त है ऋतवुत सूत्र से। यदि आप कह सकते हैं भाई नित्य बहुवचनाम ऋतवुत एक वचन में लगता है पंचमी दशीगस है ना, तब हम कहेंगे समास में जब ले जाओगे तब प्रिया त्रय पुरुषा यस्य सा, तीन पुरुष हैं प्रिय जिस औरत को, उस औरत का नाम प्रिय तीसरी हो जाएगा, स्त्रीलिंग में तीसरी शब्द आएगा। और ऐसी औरत एक हो सकती दुनिया में, दो हो सकती है, बहुत हो सकती है, जिनके तीन तीन आदमी हो है? एक भी हो सकती है औरत, दो भी औरत हो सकती है दुनिया में जो जिसके तीन तीन पुरुष हो, अनेक औरत भी हो सकती है जिनके तीन तीन पुरुष हो। इसलिए एक वचन भी चल सकता है, द्विवचन भी चल सकता है, बहुवचन भी रूप चल सकता है। उस स्थिति में एक वचन में क्या है प्रतिबुद्ध जब प्राप्त होता है उसे बाद करके सूत्र क्या करेगा प्रभाव कर देगा। इस समास प्रकरण में लाभ होता है गुण दीर्घ उत्वाना अपवाद। इसलिए क्या हो गया री को र आदेश हो जाएगा, र किस री को हो गया र धन अस मिला दीजिए रो बन गया अपवाद कर दिया, वहां भी अच्छे भाव हो गया तिस्रह बन गया। तिस्रभ्या तिस्रभ्या पंचमी चतुर्थ पंचमी भस्मे षष्ठी में आम के परते हुए रभाव नहीं होगा। क्यों? एक वार्तिक पहले पढ़ चुके हो, नुम अचिर त्रिज्वत भावेप्यो नुट पूर्व प्रतिषेधे, कहा था त्रिज्वत प्रश्न सूत्र के बाद वहां कहा था नुम को भी बाद करके, नुम को बाधना है नपुंसकलिंग इकोची विभक्त सूत्र नुम करता है उसको भी बाधना है, और इस सूत्र से होने वाला जो अचिर रभाव उसको रभाव को भी बाधना है, और त्रिज्वत भाव तीनों को बाद उसने क्या बोला था हमें पहले नुट करनी चाहिए, नुम अचिर त्रिज्वत भावेभ्य नुट पूर्व प्रतिषेधेना यह वार्तिक आया था। उसके आधार पर या क्या होगा पहला हमको नुट होगा, तो क्या हुआ नुट त्रिधन आम तीसरी धन आम फिर नुट हो गया तीसरी धन नाम। प्राप्ति में थोड़ा अंतर पड़ जाएंगे, केवल आपका इक्वेंसी प्राप्त है उसे बात करके अचिर रिता प्राप्त हुआ, उसे बाद जो स्वार्थिक ने नुमचर त्रिजत भावे से लेना ठीक, अच्छा क्या हो गया रसमध्याप तीसरी धन नाम हो गया। अब प्राप्त है नामी गिर करने के लिए, उसको बागने के लिए सूत्र ला रहे हैं न तीसरी चतुश्री, न तीसरी चतुश्री, न अबे है तीसरी चतुश्री प्रथमा का एक वचन नहीं षष्ठी का एक वचन, द्विवचन भी हो सकता है विभक्ति तो लोग हो रखता है एक वचन लोग द्विवचन लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, षष्ठी का एक वचन अथवा द्विवचन, क्योंकि द्वंद समास में निर्भर है ना, आप इतने इतने द्वंद करोगे तो द्विवचन हो जाता है, समाहार द्वंद करोगे एक वचन हो जाता है, उस पर निर्भर। और जहां विभक्ति लुक हुआ है स्पष्ट है नहीं तो मर्जी आप चाहे जो चाहे सो ले लो, षष्ठी का रूप एति और नामी दीर्घो न एतयोर नामी दीर्घो न, ये तीसरी और चतुर्थ जो शब्द हैं इन दोनों को नाम के परे रहते हुए दीर्घ नहीं होगा, नाम के परे रहते हुए दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा। आप केवल अकुपांग व्यवायपी से नप्त हो जाएगा तो क्या होगा, तीसरी नाम नाटको साथ सीधे नहीं करेगा, वार्तिक ले साथ में वाच्यम आपने पढ़ा था धात्री नाम में, है ना, पितृ नाम धात्री नाम पृष्ठी नाम इत्यादि में लगा था, तो उसी को यहाँ पर लगाएंगे रिवर्णानसनत्तम वाच्य। और अंत में तिश्रीषु मूर्ध निशकार होगा क्योंकि रि इनमें आ जाता है, आते हुए तिश्रीषु आदेश प्रत्यय दंसकार को मूर्धन निशकार हो गया तो रूप बन गया, चलाइए तिसरा तिसरा तिसरी तिसरेभ्य तिसरेभ्य तिसरे नाम तिसरीशो तो अब एक और इकारांत है द्विशब्द, द्विशब्द नित्य द्विवचनांत होता है ना, अर्थी उसका दो है, जब तक समास से तीर्थ न हो तो एक वचन में चल नहीं सकता, एक वचन बहुवचन में, क्षत्रिय शब्द आपने देखा समास करोगे तभी जा करके एक वचन द्विवचन में चलता है, नहीं तो हमेशा द्विवचन आगे द्विधन औ, द्विधन औ। सबसे पहले इक्वेंसी प्राप्त था उसे बाद दिया प्रत्यय पुरुष वर्ण उसे बाद करके तेदादीनाम को अकार जो द्विपर्यंता नाम इष्टि बोला द्वि को ही सुना तो उसे आगे के शब्दों को नहीं करना सर्वाधिकरण में अकार को, तेदादीनाम से अकार द्वाधनौ हो गया, अकारांत बन जाने कारण से स्त्रित्व के में क्या होगा, क्या लगाएंगे आप अजाद्यतस्ता, इसको स्त्रीलिंग में लाना है ना, अदंत है इसको स्त्रित्व प्रत्यय लाए बिना स्त्रीलिंग में बनेगा नहीं ये शब्द, आते हम उसको क्या करेंगे प्राप्त वृद्धिरेच्य आदि को बात करके स्थिति में क्या क्या प्राप्त हो जाता है, प्रत्येक पुरुषों की प्राप्ति आपको पहले वृद्धिरेची उसे बात या प्रत्येक पुरुषों ठीक उसे भी बात विस्तृत पक्ष में अजाद्यता अजा इत्यादि गण में पड़े शब्दों को टाप होता है और अधंतों को टाप होता है, अजादी अतः यदि अजाद्यता अजय इत्यादि गण है, अजय माने बकरा, उसको बकरी बनाना है तो अजा टाप कर तो बकरी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में तो सरल है लड़का को लड़की बनाना नहीं, बालक है उसको एक टाप कर दे बालिका हो गया, लड़का लड़की बन गया तो ताप हो गया, द्व धन ताप में क्या बचेगा आ, द्वाधन आ और परमे अव है आकाश में दीर्घ द्वाधन अव हो गया, अकह सौर्णे दीर्घ दीर्घ कर देना द्वाधन अव, इसमें क्या है प्रत्येक पुरुषों दीर्घ प्राप्त था पुनः उसे बाल करके औंगा आपह सूत्र लगेगा नहीं लगेगा, शी करेगा द्वा धन शी पूरा आदेश करना पड़ेगा, आदेश करने के बाद क्या होगा स्थान विध आदेश हो अनल विधाओ से प्रत्यत्व लाएंगे शी में, फिर लशक विशेषकार की संज्ञा होगी ई बचेगा तस्वरूप से लोप होने के पश्चात, ये प्रक्रिया को ध्यान रखना है कि शी होगा सर्व आदेश पूर्व पहले फिर स्थानीय आदेश हो अनल विधो लाएंगे हम प्रत्यय तो प्रत्येक आदिभूत शकार दिखेगा तो लशक को त्रिज्या करके संज्ञा कर देगा, तस्य लोपो से लोप कर दिया तो बचा द्वादन ई आप कर देंगे आदगुण द्वे द्वे औ में क्या होगा रूप द्वे द्वे द्वे दोनों औ है, द्वितीया का औ में भी औट में भी द्वे ही बनेगा। और तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम आता है, वहां पर क्या करोगे? द्विधन भ्याम अजात स्टाप कर दिया, द्वाधन भ्याम द्वाभ्याम, कोई काम नहीं है कि नहीं? प्रक्रिया ये सब प्राप्त होते कुछ भी नहीं रहेगा वहां पर भ्याम में। भ्याम में द्विधन भ्याम नाम से अकार हो जाता है, आजाद हो गया, अकाश और दीर्घ लग गया, मिला दिया, रूप बना, द्वाभ्याम द्वधन भ्याम द्वधन आधन भ्याम रूप बना द्वाभ्याम। इतने सूत्र लगाए तदाज नाम अजाद तष्टाप अकाश और दीर्घ द्वा और आ का बीच में अकाश में दीर्घ लगेगा, द्वा बन जाएगा, मिला दीजिए द्वाभ्याम। बाकी तो पूर्ववर्ती बोलना पड़ेगा ना, भ्याम आते ही मकार की संज्ञा प्राप्त है, विभक्त संज्ञा करो, नवी दुष्मा लगाओ, ये सब पूर्ववर्ती शब्द पदम लगा देना तब द्वाभ्याम पद बनेगा है। शॉर्टकट है आज जमाना ही शॉर्टकट का है, हर काम शॉर्टकट में करते हैं। द्विधन ओष, द्विधन ओष इनको एंट्री प्राप्त था, उसके बाद करते हैं अनुसार वह द्वाधन ओष, द्वाधन ओष स्थिति में गुण प्राप्त है आदगुण, उसके बाद जब वृद्धि उसे बाद करा रहा है ओसीचर है कि नहीं, उसे भी बात करना जल स्टाप लगा दिया, द्वाधन आधन ओस हो गया, द्वाधन ओस आंगी चापहा द्वे धन ओस ये चोवायावह द्वयोह। सीधी सारी प्रक्रिया है यहां, ओस में तिदाज नाम सत्य हो गया, ताप हो गया, और ताप में स्वर्ण दीर्घ तो रहेगा, अर्थात स्वर्ण दीर्घ स्वर्ण दीर्घ हो गया, द्वाधन ओस हो जाता है, उसमें दोबारा भले आप बोलो आदगुण प्राप्त है, वृद्धिरेचि भी प्राप्त है, अवर्णांत होने के नाते ओसीच अदंत अदंत अंगस्य होता है, वो नहीं है, ओसीच प्राप्त नहीं हो पाएगा, इतना ही है। और आंगी चाप लग करके द्वी के आ को एक कर देगा ताप को, द्वेदन ओस यथाशम समान नाम की सहायता से तेजो अयादेश हो गया, द्वयोस सकार गुरुत्व सर्ग द्वयोह द्वयोह सत्विक अधिवेशन में भी द्वयोह द्वे द्वे द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयोह द्वयोह संख्यावाचक होने के नाते इनका संबोधन नहीं होगा। हे तीसरा नहीं बना लेना, हे द्वे ऐसा, हे दो जब संख्या से लक्षित करोगे संख्या से विशिष्ट व्यक्ति में तो प्रयोग कर सकते, तो संख्या गौण हो जाएगा, अर्थ वहां व्यक्ति हो जाएगा, नहीं तब बन सकता है। इस प्रकार से ह्रस्विकारांतों का विचार समाप्त हो जाता है, अब दीर्घिकारांत शुरू होते हैं। सबसे पहला दीर्घिकारांत ले रहे हैं गौरी, यहां गौर शब्द होता है पुल्लिंग में, गौर गौर श्वेत वर्ण वाला अर्थ में प्रयोग होता है, गौर गौर में जो अप्रत्यय हुआ था वशित प्रत्यय नहीं होने पर भी गौरादि गण बनाए उन्होंने, शिव गौरादिभ्य सूत्र, क्या सूत्र है? शिव गौरादिभ्यश्च, इस सूत्र से यीशु गया, तो रुबना गौरी अकार का लोप यस्य तिचस, यस्य तिचस से र के अलोप हो गया, गी का गीस के ई जो बचाओ मिल गया, तो शब्द बन गया गौरी धन सु, प्रथमा का एक वचन वक्षा में सुप्रत्यय हल गया, दीर्घा सुश्री प्रोक्ता हल अलंताच्च परम दीर्घोयोग आप तदंताच्च परम श्रुति सित्यत प्रथम हल लुप्यत है, इसलिए शु का लोप हो जाता है, लोप बनेगा गौरी। अब द्विवचन में लाएंगे आप औ प्रकृत प्रातिपदिक है गौरी, उस द्विवचन दशा में औ प्रत्यय गौरी धनो, केवल सीधा साधा काम है इको एन ची, क्योंकि आप बोल सकते हो पहले इको एन ची प्राप्त था है कि नहीं, उसको बाद दिया प्रत्यय पुरुषणा बाजे का नहीं प्राप्त हुआ बाद में, उसको बाद दिया दीर्घा जैसी चनी प्रत्यय भगा दिया तो वापस इको एन ची लौट गया, ये न हो गया रूप बना गौरियो। कार विदित करोगे अच्छा आप ध्यान दे दिया था ना वहां पर गौरी वही रूप दिया था, और जस जस में बचेगा अस गौरी धनास रो मिला दिया गौरिया तो होना है और कोई काम नहीं, गौरी गौरियो गौरिया द्वितीय के वचन में अमी पूर्व से पूर्व एकादश हो जाएगा है ना, प्राप्त होता है इकोयंची उसको बाद दिया प्रतिपूर्ण समा उसको बाद देता है दीर्घा जिसी च लौटता है इकोयंची उसको हम ही पूर्व बाद कर पूर्व पे कार्य कर देता है गौरी, ठीक है प्रक्रिया यही है, उससे आगे और बोलना पड़ेगा हम ही पूर्व पूर्व पे कार्य गौरी, आउट में गौरी आउट शस में कोई काम नहीं प्रतिपूर्ण से दीर्घ और सकार को दूसर्ग गौरी ही ये बनेगा, शस में अश बचाना वहां पर बाजना नहीं है ना दीर्घा जिसमें लगेगा नहीं, इको इंच को बाद दिया प्रथम यो पुरुष वर्ण ठीक, तो क्या हो जाता है इस ई और अ के जगह पर एक नया ईकार बैठ गया पूर्व वर्ण के सवर्ण एक दीर्घ आके बैठ गया, तो स्थिति क्या होगी गौरी अतस्मा चनुपुंसी नहीं लगेगा क्योंकि पुल्लिंग है ना, तो सकार सर कर दोगे रूप बनेगा गौरी ही, द्वितीय का बहुवचन में गौरी ही, तृतीय के एक वचन में ताका आएगा इको एंट से यण कर दो मिला दो गौरिया गौरीभ्याम गौरी भी कोई काम नहीं वहां पर, आप चतुर्थी से आगे नदी संज्ञा का लाभ मिलेगा और संबोधन में भी मिलेगा नदी संज्ञा का लाभ, अंबार तरद्यो ह्रस्व सूत्र पढ़ा था ना आपने, अंबार तरद्यो ह्रस्व से संबोधन के संबुद्धि के एक वचन में ह्रस्व हो जाएगा, हे गौरी हे गौरियो हे गौरिया बनेगा, और चतुर्थी में आठ नद्या आठ आगम होगा नदी संज्ञा का फल, अभी आपने इसे मत्य वगैरह में देखा था नदी संज्ञा में क्या होता है आठ नद्या से आठ आगम आठ से वृद्धि इको एंची से यण गौरी यही गौरी भ्याम गौरी भ्या गौरिया गौरी भ्याम गौरी भ्या गौरिया गौरियो गौरीना गौरियाम गौरियो गौरीशो, नित्य स्त्रीलिंग वाला है नित्य नदी संज्ञा वाला है और यंग स्थान वाला नहीं है, यंग स्थान वाला नहीं अचिष्ट धातु प्रवर यंग वो धातु कहता है ये धातु तो है नहीं, तो गौरव प्रातिपदिकता खुद ही और उससे अपने किस प्रत्येक स्त्रीलिंग में लाया है इसलिए यंग अंग स्थान वाला नहीं है, नहीं तो गीति रस चलाते विकल्प से नदी संज्ञा कर देते हैं, लेकिन नित्य नदी संज्ञा है यहाँ नित्य नदी संज्ञा वाला होने से यहाँ पर जो है एक एक ही रूप बनेंगे सब जगह, चलाइए रूप को गौरी गौरियो गौरिया गौरी गौरियो गौरी गौरिया गौरीभ्याम गौरी गौरिय गौरीभ्याम गौरीभ्य गौरिया गौरीभ्याम गौरीभ्य गौरिया गौर्यो गौरीणाम गौर्याम गौर्यो गौरीषु। हे गौर्यो हे गौर्यः एवं कदे इसलिए कर गया एवं नद्यादयः, इसी प्रकार से नदी इत्यादि जो दीर्घकालांत स्त्रीलिंग शब्द हैं इनका भी ऐसे ही रूप चलाना है। नदी नद्यो नद्यः नदी नद्यो नदी ही नद्या नदीभ्याम नदीभिः नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु। हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः लक्ष्मी ही। अंतर इतना यहाँ पर ह्रस्व सु को विसर्ग हो जाएगा, लोप नहीं होगा। तो पहले बोल चुके ना कि लक्ष्मी गीप गीषंत नहीं है। लक्ष्मी आदि कितने गिनाए थे वहां पर? सात, सात थे। लक्ष्मी आदि सात शब्द थे जो कि गीप गीषंत नहीं है। उनारी वाला ई प्रत्यय लक्ष्यर मुट्ठा सूत्र से ई प्रत्यय करे मुट्ठागम का रूप बनाता लक्ष्मी शब्द, अतः वो गीप गीषंत न होने से हलगिया भी दीर्घा सुप्रथम सूत्र से सु का लोप नहीं होगा। जब सु का लोप नहीं हुआ तुरंत विसर्ग हो गया लक्ष्मी ही। बाद जो सात शेषम गौरव कोई अंतर नहीं। लक्ष्मी ही लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः लक्ष्मी लक्ष्म्यौ लक्ष्मी लक्ष्मी ही लक्ष्म्या लक्ष्मी भ्याम लक्ष्मी भी लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्याम लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्याम लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीना लक्ष्म्याम लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु। हे लक्ष्मी हे लक्ष्म्यौ हे लक्ष्म्या लक्ष्मी नाम में नकार को मूर्धन्य नकार नहीं हो सकता क्योंकि पर में बीच पवर का गया अट कु लक्ष्मी नहीं हो जाना चाहिए, हो जाएगा हो जाएगा अट कुपु कवि विधान में हो जाता है, ठीक है हो जाएगा। लक्ष्मी में क्या है? क श संयोग के बाद में आ है म है ई है आमाई अट और पु में पु अट और पु में आता है इसलिए इसके विधान दंत नकार को मूर्ध नकार हो जाएगा लक्ष्मी आम बनेगा लक्ष्मी नाम एवं तरितंत्र आदि। इसी प्रकार से तरी तंत्री इत्यादि को भी समझना। तरी तंत्री इत्यादि और जो छह शब्द है ना लक्ष्मी के साथ जो उनादि से जो बनते हैं जो गीत गीषंत नहीं है उनका सुम में फर्क होता है विसर्ग रहेगा और बाकी सब ऐसे रूप चलेंगे। अब आता है स्त्री शब्द स्त्यायते ड्रक्ष स्त्यायते ड्रक्ष एक सूत्र उस सूत्र से स्थी शब्द संघात योहो धातु से स्त्री शब्द बनता है। स्त्री शब्द का आरती कर दिया शब्दं करोति संघातं च उत्पाद्यते येना सा स्त्री शब्द जो करे अब बोले नहीं तो स्त्री क्या है? जो शब्द करे जो ज्यादा बोले और बच्चों को पैदा करे उसी का नाम स्त्री है। व्याकरण दृष्टि शब्द की व्युत्पत्ति शब्दं करोति शब्दं करोति शरीरं च उत्पद्यते यया सा स्त्री कि धातु का अर्थ है स्थेई शब्द संघातयोहो शब्द संघातयोहो इस धातु से स्त्री शब्द बनता है। इसका रूप कल बनाएंगे।